swojej kniżce stawicie mniejszym takie pytanie, czy machczyma ja była by inna polityka, czym polityka asymilacji, inkorporacji. Ja pójdę dalej. Czym pograżała dla polskiej dzierżawy, dla dominującej nacji, niejaka autonomia Białorusów czy Ukraińców? Białorusy przyjęli tę autonomię i Białorusy tę autonomię bezumowno wykorzystali dla wzmocnienia, jedinstwa z Polakami. Безумовно, з білоруського боку була готовність до співпрацівництва. Це фактично найбільш радикальні речі. Чекали автономії, принаймні культурної автономії, до згоди на розвиття культурного життя. Політична автономія, це було б вже досягненням всіляких марів. З боку українців, не здається, що не було зацікавлення автономією. Автономію українці та сприймали як часове вирішення, як часове, тільки як часове. Особливо погодилися на порозуміння в 35-му році поміж санаційним лагером, коли совєти провели особливий геноцид на Україні. Просто викликали штучний голод, там померло поволі всіляких там подліків, 10-15 мільйонів людей. Український рух побачив, що справа совєтської України не така проста. Треба лічити на себе. Тому підписували на 35-му році те погоднення як тактичне. Не стратегічне, але як тактичне. До часу аж щось зміниться. Щось зміниться в Європі. У білорусів була справа друга. Білоруси безумовно були б найбільш, здається, лояльними громадянами. Таким вирішенням, якби федеративним. Бо фактично таке від початку було імкнення білоруського руху. Ну, справа Білоруської Народної Республіки не отрималася фактично. У початку 20-х років Урад Білоруської Народної Республіки, який перебував у Литві, інструментально був використовуваний літовцями, а так само совєтами. Кожен, хто орієнтувався у політиці, відав, що так чи інакше, це не є та мета, якої хотіли білоруси добитися, обвіщаючи у 18-му році Білоруську Народну Республіку. Тому автономія у випадку білорусів була б у повності одобрана. У випадку українців це вже зовсім інша справа. Про те, що Друга Речепосполіта не надто сприяла усходньослов'янським національним меншостям, писали вже многі історики. Однак представлений вами у книжці образ здається бути намного більш востри, а оцінки намного більш однозначні. На чому виникає то із такої причини? Я користався перш за все тими криницями, які знаходяться за межами Польщі. Це в архівах Литви, Білорусі і України. У Польщі не шмат є матеріалу, який є доступний. Мені перш за все цікавило не те, що офіційно говорилося, не те, що виступало в офіційних документах державних уладів, а те, що урядники говорили поміж собою. Скажімо, ось писав комендант повітовий до коменданта воєводського. Він там по щирості писав, називав він міщиро. Ось ніяка нарада, супертайна нарада, скажімо, воєводів, генералів, ніяких, поліціянтів. Ті документи у Польщі ось недоступні, але на Білорусі, Україні чи Литві ті документи можна користатися. Тому той вельми щире виказування урадників, поліціянтів, військовців. Я часто приводжу цитати. Розтворює такий образ трошки інший, чим раніше виступав у літературі. Бо мені цікавило те, що люди офіційно говорять. Офіційно, відомо, як і сьогодні, бач, слухаємо політику, вельми гладкі промови. Ми вам усе дамо, тільки ви на нас проголосуєте. Так і було з асанації. Але те, що говориться поміж собою, у кабінетах просто, у усяких державних установах, та внутрішня кореспонденція показує зовсім інший образ мислення, той реальний, той фактичний образ мислення. Правда, мені цікавило це, як відносини були у владу до католіцького духовенства. Я тут шукав документів про відносини владу до православного, до увеняцького духовенства, але даремо католіцького. Будучи у Бірешці, я взяв пару течків, які є присвячені були католіцькому духовенству. Оказується, що влади так само, як народної Польщі, цікавіліся цим насіроджем. І кожен святар мів свою папку. Те, що сказав святар, те, що зробив святар, католицкий, римокатолицкий считал, еще полиция мила в руках. Когда святар выступал супрочь улады, он худко траплял там, где улада себе хотела его послать. Просто компрометующие документы были подрихтованы на кожного. Улада керуется завшеды подобной логикой. Тому в образ державы, в образ громадства с 30-х годов еще надто цикавы, але при умовах, что користаемся документами, якие фактично были засекречены и были до внутреннего користания, только выключены до внутреннего користания.